الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم کی نوی مضمون نوی موضوع ذکر کئی چا قتال فی سبیل اللہ دے او داغی مخ کے اسباب او یوحات بیانی او پکمہ جملہ چی صورت احقاب ختم شویو چالیو لکو اللہ القوم الفاسقون نباغی صورت محمد شوروکو اذا فاسقان سوق دي چې الله کیږي الذين كفروا وسدوا دا خلق دي چې کفرم کوي او سره د کفر نه بل عملم کوي چې خلق بندي د الله د دین نه کفر یو عمل دي او خلق بندول بل عمل دي دا پاغی کی ترقی دا سنگ چی دی پلا مومنان پخپل و اعمال و صالحو کی ترقی کئی چاول ایمان قدری وی بیار بزی اعمال شورو شی بیاد آغی ایمان دا پار قربانی مالی و جانی دغسی کافرانم پاگی خپل کفر کے ترقی کئی دغی ترقی دغا دا چاولی خپل لازمی عمل لے چینکار کول اعراض کول اللہ دو دننا اللہ دو پیغمبرنا اللہ دو کتابنا دا یو لازمی عمل لے چې په خپل انسان پورې خاص دی بل چاته یې ضرر نه رسی. او دویم صد بیا چې ډیر په غوسه کې راشي ډیر په ضد کې راشي بیا خلق منی کوي د دین نه خلق منی کوي مقابله شروع شي. هر پیغمبر ته دغه شی وو او خاص کر نبی علیہ السلام ته په خپل ځای کې مقامی او خلقو دا کار شروع چې خلق به تی نه منی کول او بندول مکی معظمی ته چې څومره لارې راغلی وي هغه ټولو کې بناستو چې څوک به راتلو نو هغه ته به وی چې ته خو رالی مکی معظمی ته لیکن ځان ساته دلتی او تن پیدا شوی دی چې خلق گمراه کوي نو داغه نه ځان ساته چې هغه سره خبرې ونه کوي هغه سره کلام ونه کوي داغه نه بندول عن سبیل الله. سبیل الله نمرات دا معنا ده نبی علیہ السلام نه بندول چې په ایمان را نوړي بل ده حرم نه بندول ده بیت الله نه پیغمبر و مومنانو چې دی وو ته ناراضي دی وو په دې کې عبادت نه کوي حج نه کوي ثواب نه کوي سبیل الله تاسو د قران نه منی کول او خاص کر د الله د توحید نه منی کول چې سوره یوسف په اخر کې ویلو قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هو إعلانك چزما کار په دنیا کې دا دی دا زما دین دی دا زما لار ده چې زه خلق رابلم الله ته سره د دلیل نه سره د پوهې نه سره د مهارت نه هر سره سره شته زما هم دا کار دی او من اتبعنی یو څوک ما سره ملګري دي زمونږ دا کار دی د ټولو په جمع وسبحان الله وما انا من المشركين دا زمونږه عقیده ده د ویب سایټ چې مقابل کې څو شرک باندې کو دا الله سره الله وا پاک غنو نو سبیل اغمرات اصل مطلب خدا نو چې دا دوه کار پکی کنا چې کو پرې کړل او بند کړی دی خلق د الله د دین اضل اعمالهم مله ول دنیا کې سزا ورکړه چې دا غي عملونه برباد کړل دا هلاکت ته کنه ځکه سوال چې څنګه به هلاکیږي فاسقان دا غي هډیر اعمال دي مالی او بدنی ناوړو څه پیدا نور کوي الله یې واخو ختم شوی دی اخو الله ختم کړی دی اضل اعمالهم اعمال څه مطلب اعمال خو هغه کړی دی نو اسن خراب شو عمل چې و کې خو هغه کیمره کې راغې کنه یو خدای کیمرې بل چې لګي دلی دا نه اللہ رب العزت اعمال خو نه بربادی نه ثواب اعمالهم داغی عملونو ثوابی نشتا ده مشرکان و بدتیان عمل که ثوابی نشتا داڑی رو خیار دیخوا عزیزان کڑی در مسال لخٹی کئی بربادی که ثواب دا عملونو ددی کمونز کئی نو ثوابی نشتا که حج کئی نو ثوابی نشتا که خیر خیرات کئی صدقات کئی امدادون کئی جمعتونو سرامت رسو سرام سمرا امدادون کئی اوی چا تال مو آئے وی کوئی نس چل بوشش اخواس اللہ برباد کرے زکا چی بنیاد صحیح نده پاونڈیشن صحیح نده عقیده صحیح نه ده نو اصله گیای عمل کای او بربادیږي عمل کای او بربادیږي اضل اعمالهم الله برباد کړی دي د دې عملونه چې د دې په خیال کې ډیر نیک او ډیر ښایسته عملو کم نیو خدای په خوانو چې د قران په چا نازلې دو دا وی ما عملونه وسو دغه مشرکانو د مکی با حجونا کول اعمال صالحه من صله الارحام بل ولا به ډیر ساتلی پالنی او اطعام التام خلق له به ډوډۍ غانی ورکول ډیر سخاوت والا خلق عمارت المسجد الحرام د بیت الله تعمیر به کو وسقاية الحاج حجان لبه بور کولی پا سخت گرمه کی او دیر مکلفا دوڑه بیور کولا ستوان او غوڑی دا سه الواجه پخکلی دا دا بیو دا کولو حجان لبه بور کول او سوک سوچه غوڑی پسترگو نوی نکن ان دا عمال لدی تم را عمال سوک کولشی فاللاوی اضل اعمالهم دا غار سے مولا برباد کری مالی تعاون تیو گورا سورہ انفال کی ویلیو ان اللذین کفرو ينفقون اموالهم دا کافرانم خپل مالونا خرج کی دیر خرج کی صد پارا لیسدو عن سبیل اللہ چی خلق دا اللہ دا دین نمانی کی دید پارا معلوم مالاوی خرج بے کی بیا اور پس لاس مروڑی نو فسینفقونا خرج بے کی خرج بے کی ثم تکونو علیم حسرتا بیا اور پس افسوسونا کی چی مالی موزی اخر دی غازی مالی حرام بود بجائے حرام رفت افسوسونا بکی اور پس ثم یغلبون ابیا با کمزوری امشی شکس با امی نیس پیدا با امشی نیولی دنیا کیسا پیدا ورکن تکا جی صرف دا بدر پرود باندی اگی کم خرج کلو کنا دا بدر پرواز ولی اخو نو سوا زرو تنیز دی خلقو کنا دا اگی دروازی روازی سمرا خوراکو نبی علیہ السلام تا و صحابو تا خو پتا نو چو مشرکان سور دینا نو و یو دو تنه نیولیو دا غینه والومات کولو چه تا سو تنه نو آغی ویرم تا خو پخپل پتا نشتا دی نوی در روز سو خانه لالوه نوی نه لس نبی علیہ السلامی بس مونتا پتاو لگی دا چه کسان یا نه سوا دی یا زرو تنیز دی ولی تجربه دا کنه نو پلومبه روز بانده ابو جهل نه او خانه لال کلو نو پا دیو روز بانده صفوان نو پا دریو بانده سهل وصلو رو بانده عطبه و پینزو بانده شیبه پشپگو بانده عباس داو روز دیل اب اغیس را مرگره او کنه او پا اوما بانده هشام ابن حارس هر یو با لس لسو خانه لالو لس سمرا دور مال سوک خرج کولی شی فاللاو یاد والا عمالو آغس تباو برباد دی ولی چه عقیده سی ندا عمل خو پا ایمان باندی مضبوطی گی و قبلی گی نو چه ایمان نی نو عمل تس ضرورت تی قرآن عام خبر که اغی پوری نلگو ابو جهل پوری نلگو خواست ده یو مثال لکن قلوم بی اغیو اذانور ورپسی دی چنن چا کتا کاری کنا چیزا مسئلی انکارم کئی اجیسو مروسی کی گی نو مقابلہم کئی کنا کد جبی طاقتی کی گی شور زوگ والغو او کدا سنور طاقتی کی گی نو خلق منکی وسود دعان سبیل اللہ اللہ رب العزت دیتا ہوں وی جیسے منزو نہ کوئے اسے لگیا ہے اضواللہ عمالا ہوں ستاسو عملو نہ کو بربادی گی چستاسو دا توحید سر دشمنی دا اللہ دا کتاب سر دشمنی دا دا سے بدوتا گو رہے ہو لکا کفر تا بالکل کافر ہوئی کرنا دی دا عملو نہ سر لکوئے اضواللہ عمالا ہوں دا عملونه تباو برباد شو دا مشرک و دا بیدتی عمل تو نشتا دا ایسے جد پتا ما دے مثال دا آگی در دے دے دا سا پتا ما دے خو ملاوی گی نو تا گوری خوا دا با قیامت کی پتا ہو لگی اول لا عمالا دی با گلا خلق یاری بی بابا جی پس خبری ہونا کی گوری ولی وی خیری با توکی وی اضل اعمالا هم زن تا دواو لی نکی داگه منده و دس نقبلی شی خیری بیس قبولی شی خلق یاری پا دی بانده از ارچاپ یقینی کدا منگ سرهام ملاوی ناغیم یا روی رشا مشر سره دیو استاد جی دی مازن چه خیری را توکی وی اضل اعمالا هم اغی خیری قبلی گی با دیر وزی غسته دا خو اغی لگیا دی چی گوره دی دا خو دا اللہ ولی دی کنه خواه او دی دا دوا دا پارا دی وی خواه او دوا تی نگواره وای وی دوا دا تی نقبلی که قبلی دی دا دی بدل تن راته دغه پسې اضل اعمالهم دا دی ردی عملونه برباد دا ردی حال شو والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي عقیده صحیحه د الله توحید یې ذکر او قبول کړل او عمل کې عمل صالح په سنت باندې وآمنوا بما نزل على محمد ایمان راوړل دي په کتاب او پاغی وحی باندی چه نازل کریشو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی دے معاد کردہ خبر خوا ورن آمنو وعملو صالحات کی دارا لکن خوچی بیوی چه و آمنو بما نزل علی محمد دے دیو خاص حکمت تبارو اپا دی سر تندیر خلق اوتو چیغی باکی زان شامل کلوی چی مونگ با مشمولیتو کنو مشمولیت یا تنویستا اگیم کلیمه وی منزو ناو دسو نیکول او خوشحالو خو لیکن پا خپل طبیعت بانده چی سنگا جاسیه کی تیر شو چی فرائی تمنی تخذ الہ هو هوا هو داس خلق دلی دلی دلی چې خپل طبیعت نه خدای جوړ کړل چې طبیعت او تسوي او پس خوشاله نه کوي او که په دغه کې وته مخې ترکاوټ راځي نو سخت مقابله وسره کوي کارسو کی ښا کامی کوملای وي ته ده خبره ومانه وي هغه هم ځان ته منو عمل صالحات وي کنه نو چې دیوی چې و آمنو بما نزل علی محمد نو آغا خلق تنواتو رواجی مومنان رسمی مومنان دا تنواتو زکا چغی تاوی چې سنت دادی پدی باندې عمل کوا دیر بد پیو لگی اندیت ریو کی اے ولی بدا خبرہ میں اکڑا تو خود دعویٰ کہے چی ما ایمان راوڑے دے نزدہ تغیبا چی شکر الحمدللہ چی ایمان دے راوڑے دے مبارک شا خو لیکن دے ایمان وضاحت تا تکوما دکھا جی ما استاکارو لی دکھا نا استاکار دے ایمان مناسب نہ دے دکھا دیما پا خلی وے عمل کی دی نشتا محمد رسول الله و او داغه سنت په عمل کې نشته داغه مخادي په طریقه د سنت کوا دا تاسو او پښتنه په طریقه سنت کوا دا د معشوم ختنه او سنت او عقیقه دا په طریقه د سنت کوا پیغمبر صلی الله علیه و دنیا ته دا دعا او ذکر دا په طریقه سنت کوا آمنو بما نزل علی محمد دے زکوی خواب او اغیی تا دا گرانا دا اغیی مونگا دی خلقو تس جواب کوچا تروس دی یو سکولو او اس دی بل سوکلو دا مشکلات دیرو خلقو تراغلیو خسوکو خیارو نو اللہ بہتا ہدایت کاؤ نو اغیی خلقو تاوی چه ٹک ده خمونگ تروس پوری کتابونا نو کتلی مطالعام نو اکڑی او سم مطالع اکڑا نو دا کارونا پا سنت کی نشتا دا ما خامونا سلو اختی جمعی او دا رواجی خیراتونا دا پا سنت کی نشتا مون کتابونا نو کتلی نو بیاو مخوا خلقوی سیده کنا علم خود مور پا گیڑا کی نزده کی دا خود دغا سی رو روز دکیه کنه و دا خود کم خلقی جدا سی ووی کنه هر صبح دا سی ووی نه دا هم سیده وی اللہ غفور رحیم ده چی ایمان راولی پاگ وحی چی نازل کلی شو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانده نو ډیر خلق ویلو کنه ذات زوب کې راويستو ګوروي خیراتونه وی نه مانی دا مطلب شو کنه وی غم خاطی خراب کړو پلولی خراب کړو چې پر دې کور ته باندې به اجازه تا دا ګوروي دې کار دا دی وت غلط نه وی چې دا غوسه کیږي پیو خفکیږي پیو خلق ته وړاندې کوي چې ګور دي دانمنی خو خپدي پیګنه الله وی په حق باندې خپه بدبخته هو الحق من ربهم دا خو حقي خبرې دي ته وت غلط وایې کنه خیر دی ته چې ثابت کا کنه چې دا په سنت پیغمبر کې نشتا دا جمله معترضه دیده پار راوڑا خواه چه خلقی دوکا که چوله دیی خبر ودا سی گڑا وڑا کی چه گورا دعا نمانی دعا خوبا حادیث و قولی و فعلی و سر ثابت تا ویا قولی و فعلیت مونگتا ندی معلوم ایده کوئی چیند خواه اقولی و فعلی مونگتا ندی معلوم دوکا مور کوا خلقو لکنا خبر مبهمه مپریده کنا تاسو غټول خلق په دې تباک چې غون من او زیړ وای او نارنج نه وای نارنج وای ناټه کې وسره دي نوې کنا ښا د دعا نه چا انکار کړی دی خدا هي اتی اجتماعي دا ته چې سلام وګرځي او اعلانو کې چې ګوروځه ما ته جمع دوا بکو دا راته وخیا دا په کوم قولی او فعلی حدیث کې راغلی دي دي دوکار کوي خلکو لخه اختلاف پس کې دي او دي خلکو له دا ډیر لوی دوکا ده هو الحق من ربهم او دغه دین او دغه وحی او دغه سنت طریقې دا حق دي طرفه درب دین کفرانهم سیئاتهم نو د دې توحید او سنت په برکت باندې الله د مؤمنانو ګناونه معاف کړل کفرانم سیئات ګناونه وکړي کنه خو دې مسله کې دومره برکت ته چا ګناونه به دې معاف شي دا څومره بد قسمتۍ ده یو بنده چې ته ولا دعوت ورکې چیرور سدنه غواړم نه څه پته مانی ما کمال خدای وسرا کنو تاسر با امدادو کما خستاد خیر خواه خبر کما چه بس که دا رواجی کارو نمکاو کنخا بیا با آخرت که خبیمانه نقبلیگی سواب نشتا نسلے کئی دیتا خواه بس کاروی کنا او راشا پسنت عملو کا ندو پیدی دی پکی گولے یو دا دو فیدی دی پکی ام با اللہ تعالی ثواب در کی ام با دی گناونو باندی قلم راکا گی دا دین دا خواقا کفرانم سیاتهم لرکل اللہ اریجل اللہ دا دی گناونا و اصلح بالهم جنیے والا خیستک جنیے والا دا عزتک ما حولی والا دا برکتک د خپل زندګۍ د مقصد نه خبر کړل د حیا او د عزت جن و ته حاصل شوم ور په سنت کې څومره برکت دی په دې زندګۍ کې حیا ده په دې زندګۍ کې عزت ده په دې زندګۍ کې د الله رضا ده و اصلح بالهم عام معنا ده او خاصه ده ده جلال ابو العزت مؤمنانو ته توفیق ورکوم نصرت او مدد ول ورکوم نو دنیا په کافرانو باندې غلبه وکړم اغه یې زې په زې اوټه کول او شکست ول ورکو ختم کړو او لذغی په لاس باندې اسلام د دنیا ګډ ګډ تور اسو او صحابه د شان نه غوښوک نه دی خبر کنه په دې ملک یو مصیبت نه ده کنه ډیر مصیبتونه دي خو هیڅوک نه دی خبر اسی دنیا پرستو د تاریخ نه خبر دي د افراسیاب او د رستم پهلوان او د دې خلقو د واقعاتو نه خبر دي او د صحابه د شان نه دی خبر چې هغه څه کړی دي په دې دنیا کې د یو صحابي حال کړه دا ولي الله ولا حالت صحیح کو الله ولا مدد ورکو الله ولا استقامت ورکو د عمر سه پوښ کې او جنگ شو رومیانو سره یرموک و توی بیر خطرناک دباغی که در روم خلق پوشو وزن بندی چه من خو نشو کولی زرا دی نجی اگه اندازه دولا کوا مومنان دیرش زرا نویوی چه مونگل دی پتاسو که یو جرنیل راشی چه مونگو سرا صلح خبرو کو چه غالا نکی خودنو خالد ابن ولید را پاسی دن ای مڑا داس مچان دی این سوکی ری او غی گوری چه پسور منزل کی یو پلی از بل پلی صفو نجوڑ کلی و پاسو نباندی اغشی نیزی و توری و سروی او حضرت خالد لار تابویگن دی استقبال تاو لار دی او بامان سرکی ناستا دا هم بامان نمو عیسائی و لیر صاف اغو توی تاس دی عیسی علیہ السلام پا حق کسو آئے خالد ابن ولید و تایاتو نوی ده سورت نسا و سورت مائده چه مونگا اغوائیو چه اللہ ویلی دی چه انما المسیح عیسى ابن مریم رسول اللہ و کلمتو القا الى مریم و روح منه چه قرآن سویلی و اللہ سویلی دا دی چه عیسیٰ علیہ السلام ده مریم زیه دی ده خدای زیه ندی ده اللہ رحمت تی پا خلق باندی پا کن پا یکون سر پیدا شوی دی وی تاسو زمون نه سم مطالبه کوي وی موږ دا مطالبه کوو چې اسلام قبول کړي او که اسلام نه قبول وي نو زمونږه جزیه ومني وی دا جزیه ټکه پاغه رومي بادشاه باندې ډیر بدو لګیدو بس او که دا نه قبول وي نو بس موږ راغلی یو تیار کار دی راغلی یو جنگ لا تاسو خود صلح خبره کولا ویدی تنیو تیار بس اخو پاس لطای وارو لاؤ را خلاص دروم بادشاہوی خلقو تا یودی لیدو پا خبره پوشوی دیمون غلامان کئی جیزی ستا ہوئی پو غلامی تا ہوئی کنا دیمون غلامان کئی خوا اگه شور جوڑ کوئی زمون مرق قبول دے و غلامی امنا دا قبولو توبہ جذبہ کی رانے دا حضرت خالد وی پدر جنگ کی ناشنا ترتیب استعمال کرے دے خوا کنی لولی جرنے نالو ابو عبید ابن جراح وو ایک رم ابن ابی جہل وو دا ٹولو و ناشنا ترد بدل را بدل کو او بس میدان تاوه تو پخپل اول او چی سمر صفون اولارو نباقی که الارو سم لویه پکیو کن او بس اگه طول سوکیو پلا نقصان داو شو چی رومیانو ور چی سو زر کسان وزن زیرونیو بل تللیو لگه خلق چیو بل لاسور کی و زنزیرونو یو پل تلده ولی ویچی تختی نا منز که اغا خدای دا سې وکړه چې هغه پیراله او زنجیر به راخ کو نو جوړ دوه درې زره کسان به پکې مړ شو په خپل ځان تړلې او هلاکت ته د دې لپاره چې ونه تختی او دا غي انجام دا شخه چې مؤمنانو یې دا سم کار دی لکه میان ته چې پټ او لګې بس دا ځې پکې راخ کو په دې هلاک شو ته باش حقا کاروش اغا خزانی در سرو اسپینو در حضرت عمر پو وقت کی اسلام ترالی اصلح بالا هم دا مطلب در صحابو حال اللہ سنگا درست کو دا سی درست کو امدادی ورکو غلبی ورکو پو دشمن باندی او دیر لوی عزت حاصل شو لار کلاو شو آفلبی ذالکان دغه دوه خبرې چې مخکې ذکر شوې چې د کافرانو عملونه برباد او د مؤمنانو ګناهونه معاف ذالک اشاره حضرت شیخ د پینډې بوي چې اشاره دې ته ده چې کافرونو کې نیکیاں برباد مؤمنونو کې برائیاں معاف دا دو خبری مخی ذکر شوی دا ولی بین اللذین کفروا اتبعوا الباطل زکا چی کافرانو دا باطل مرگرتیا کری دا باطل سوک دے شیطان باطل مشر دے کنا دخوار دے پٹکے والی او دیور پس روان او فخر کی چی دا دمون مشر دے تیری ترام دی همیشه د باطل تابعداری کړی ده نو خدای ولې عملونه برباد کړو وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم او کسان چې ایمان راوړل دي هغه همیشه د پاره د حق مرګرتیا کړی ده او د حق تابعداری کوي او د حق مرسته کوي هغه حق من ربهم چې ځان یې نه جوړ کړی ډیرو خلکو حق ځان نه جوړ کړی کنه او خلق ته اولوان دیکی چه ها دا اوگر آتا دیر خیست خبر دیر دلچسپ واقعات اللہو اینا من ربهم حقا غی چه در رب دو طرف نی کذالک ایضرب اللہ للناس امثالهم دغس اللہ بیانی خلق لان مثالون دا دی و حالون دا دی چې د مؤمنانو یو شان ته حال د کافرانو بن شان ته حال د مؤمنانو یو شان انجام ډیر ښه او ډیر مت مبارکه او ډیر د عزت او د کافرانو بل شان ته ډیر د ذلت او ډیر د رسوایي په دنیا او آخرت کې رسوا شو د مؤمنانو یو شان ته حال چې حق پسې منډه د حق تابعداري حق باندې خپل مال او جان قربان کول د کافرانو بل شان ته حال چې د شیطان په نوم باندې ځان وجني د شیطان لپاره ځان وجني او مال لګي قربانې کوي فقاتلوا اولیاء الشیطان الله وتعالى سورې نساء کې چې دا خو د شیطان مرګ تیا کوي وی وجنه قتل کې دی په باطل بسیدې همیشه نو خاطر